wariaty i twardziele, co nie boją się i biorą wszystkie bloki na piściele. Gdy wandale znów odpierdalają akcje na przypale, to nie chodzi im bynajmniej wcale o detale. Tak na ostro na hardkorze jak demolka, to nieważne czy na dworze, może barze lub przedziale. W alkoholowym szale zawsze może dojść do trzody, lecz kto inny będzie już podliczał wyrządzone szkody. Najpierw poszło z buta, no i potem już Boruta na całego Wanda. Nieraz jeszcze coś rozwali, jeden z drugim zawsze będą rozrabiali. Najważniejsze, żeby ich za rękę nie złapali. Nawet wtedy, kiedy chuje będą się czepiali, oskarżali, to nie znajdą siły na wandali. Nie powstrzyma nikt tej fali, niszczący jak tsunami. Agresywnie wściekle, bo na nic się nie zdadzą. Groźby, kary, porządkowych stróży, prawa, interwencje. A więc w tym momencie lacha w konsekwencje, lacha w konsekwencje. Już to to opisuje, co inny oko patrzy, ręka prawdę zapisuje. Dla jednych bandyci, a dla innych czuję chuje. Wyjebane mam na to, mikrofonem dalej czuję. Polityka mnie truje, ja przy niej nie majstruję. Mam swoje zajęcie, więc czasu nie marnuję. Wiem kto co robi i kto klimat czuje. Kto się czym zajmuje, kto po nocach wędruje. Wiem o co chodzi, bo puls ulicy czuję. Wiem kto szacunek, bo wiem kogo i za co szanuję. Własnymi słowami w bitach operuję. To wszystko nastawione, niekoniecznie negatywnie. Jest dobry czas, to myślę pozytywnie. Jak coś mnie wkurwia, to myślę agresywnie. Wiem, to taki stan, który czasem mam, który dobrze znam. Lecz jak będę potrzebował, to nie dostanę sam. Bo dzwonów swoich mam, bo dzwonów swoich mam. Mam! Możesz mówić o mnie banda, przed mikrofonem stoję ja i moja banda. Możesz mówić o mnie banda. Zawsze był wandalem i to na wysoką skalę. Rozpierdolki ma zaprawę, w tym temacie mnie poznacie, to już wiecie, jest hektar. Szybko załącza się Rambo, bardzo często nie od święta. Agresor vendetta, pojeb człowiek demolka. Sympatyk terroryzmu, u mnie tak to wygląda. Kolejny hotelowy kombak, wystarczy wódkowy podkład. Łapie wir, niszczyciel konan, rozpierdalam od żoka. Niewinnie wyrwany kontakt, leki w telewizor, koniak. W futryn wychodzą drzwi, rychu Dario to spontan. Zakłócenia w percepcji, znowu syf na recepcji. My tak strasznie wygięci, coś rozjebać to nas kręci. Nie święci w restauracjach, patrz chłopaki potrafią. Żarcie jest podłe, robię rozbicia i na patio. Przestaje być słodki, krążą latające spotki. Talerze, co nie wierzysz? Mówię szczerze, destrukcja. Postawa prawidłowa, choć nie porząd. Dana w skutkach, krzyż ludzka zrobić trzodę, wypierdolić wygodę, jak najwięcej zdemolować. Podejście zawodowe, mam wychlane, no to wale. Jestem byłem, pozostałem wandalem, co na wejściu z sekurą ma zadarte. Nie przestanę, bo to oni muszą rycha ciągle gonić. Czwarte piętro, apartament kurwa nie ma co już rozbić. Oni chcą się do drzwi dobić, barykada, kwadrat zdobyć. Po moim trupie, pod stopami szkło pęka. Obolała ręka, co kinkiety wyrywa. Z przewodami ze ściany, zasłony, firany. Leci karnisz najebany, chciałbym skoczyć na żyrandol. Jak taliany Tarzan, apogeum konstruktor. Tyle z domu wyniosłem, w domu często było smutno. Na zająć bilan trat, podlić zrób wyciąg salda. Czeka sto przy nas chuj, mówi o chłódzki wariat. Panowie się uciszam, albo będzie komisaria. Nadal leżeć, witam gangania, rozajebana skilla. Telefon do awaria, ten aparat jest już miazgą. A dlaczego? Po prostu był problem z wyjściem na miasto. Była gruba impreza, wspomina rozpalona głowa. Pewnego razu latem, przyczepa kryzysowa. I od nowa jak molesta, ja również robię skandal. Ryku peja, team house, możesz o mnie mówić wandal. Dobra, teraz nikt się nie spodziewa. Trzeba przeprowadzić nieoczekiwany desant. Wszystko zapięte, na ostatni guzik wszystko gra. Gra orkiestra, następnego dnia szok społeczeństwa. Co to, kto to, skurwysyny. Jedno po drugim przekleństwa. Bezsilność wyrażona słowami, reakcja najczęstsza. Nie masz o tym zielonego pojęcia. Właśnie przeszedłeś przyspieszony kurs. Cios i unik nie do przyjęcia. Znowu można wyczuć w powietrzu, że coś się szykuje. Ty podążasz szybkim krokiem. Na drugiej stronie ulicy baba w oknie obcina swoim niezawodnym wzrokiem. Przegapiłaś seans, dziś spokojnie życie wiodę. Jutro może. Możesz mówić o mnie banda, przed mikrofonem stoję ja i moja banda. Możesz mówić o mnie banda, banda, banda. Możesz mówić o mnie banda, przed mikrofonem stoję ja i moja banda. Możesz mówić o mnie banda, banda, banda.